نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درد بدلی کو کتاب اللہ مسلم کتاب پر لے آیا تھوڑا ہے اور اس وزن کو سنت بھی ضروری ہے کہ قرآن سے آپ پوری بات سمجھ نہیں سکتے ہوتی ہے قرآن کی تفصیل کیا کرتے نبی غیر کا ترجمان ہوتا ہے نبی نے کہا کہ دیکھو زکات کے لیے نیا پوری بردار بنایا قرآن میں نہیں ہے قرآن زکات کا حکم تو ہے لیکن زکات قربانی ہوتی ہے کسی راج ہوتی ہے کسی مال کو ہوتی ہے کرنے کو جاتا ہے نظام بولنا سب کچھ رکھے گا آدمی کو پکڑے گا ہر عمل لے کے آپ نے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جس سے زندگی تو میں یہ بھی حاصل کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور پانچ منزل کو نہ میں رہا تھا لیکن کتاب دے کر کے سمجھا کے ہوں مت جو مانوی چیزیں تھی ان کو محسوس کر کے محسوس سکھایا سب بات ہے جب وہ تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر اور اس میں بان بدوا کے نہ آتا کیا اس کے بغیر موبائل سے لگا گیا یہ اردو کے سمجھانے کا طریقہ تھا عجیب عجیب انداز ہے ذرا کر کے چل رہا ہے کہ اوپر سمجھ آتی ہے بھی پانچ مرتبہ اگر کوئی بھول میں کرتا ہے تو کیا اس کے پتن پر میں مجھے رہ جائے کام آ جائے گا اسی طرح نماز تو پڑھتے رہو اگر تم کو پڑھتے رہو تو تمہارے پتن پر بھی میں مجھے نہیں آئے گا مدد کیا ہے یہ تمام مددگار ہوتی ہے بدو مددگار ہوتا ہے بدو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اسر سے طہارت ہوتی ہے ظاہری اور نماز سے پاسی طہارت حاصل ہوتی ہے حضرت امام غزالی بخاری کو دلی آتا ہے وہ کوئی حدیث لکھتے نہیں ہے جب تک کہ پوچھنے کی پہلے اس سے اندر کا نماز پڑھے نگر ماتا پدما پٹی بڑے نام کا بہت کوشش کیے ان کا بیان کرو میں نے کہا نہیں کہ سب جاتے ہیں دنیا جاتے ہیں حضرت امام بخاری پوری روایت نقل نہیں کرتے جو تو بڑی محنت سال سال میرو سینکڑوں میرو ہزاروں میرو جا کر کے وہ روایت دیتے تھے ان کا بھی یہ سوال کرتے تھے سب گئے جس محسوس ان کو روایت کرنی تھی کوئی نو دامن پھیلا کر کے کوئی لوگ آ رہے ہیں کیا ان دامن نے کوئی کھانے والی چیز ہے بولی کہا نہیں ان کو ایسے بناتے تاکہ وہ غریب آ جائیں پکڑ لیں کہا نہیں اس نے کہا جو شخص اس تھوڑی کے بارے میں مستحب ہے وہ نبی کے بارے میں کیسے صحیح بات کر سکتا ہے صحیح کر ہمارے یہاں صرف اس بات کی خصوصیت ہے کہ آتماؤں کو ایجاد رکھ رہے ہیں کہ آتماؤں کو ایجاد ہر آدمی کو ڈری ہوئی جو کرتا کرتا پیتا یا بھی پوچھے ہوگی تو بولو غلط طریقے سے انہوں نے کھایا تب بھی بولو غلط بات میں بھی بولو کسی مطلب میں چیز نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکا دین لے آئے تھے سوت پر دین لے آئے تھے اس طرح پر کوئی دشمن گزرا سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت بتا دی یہ روایت کر رہے ہیں اس کو اس روایت کو یہ روایت کر رہے ہیں سب سے کھانا بھی کبھی انہوں نے غلط طریقے سے نہیں کھایا کسی سے کوئی بات بھی غلط طریقے سے نہیں کی بات میں سمجھائی انہوں نے وہ جماعت ایک تو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنائی

اوپر اس میں جتنا عمل کریں گے تھوڑی کریں گے اور زیادہ اتنے ہزار مہینوں کا ملے گا کہ معمولی بات اس عمر کو شرط کیا گیا ہے ایک رات اتنے دیر ہوں گی اس عمر کو شرط دیا ہے کہ سورج کا نمازے تو بڑی ہو سکتے ہیں. www.attableek.com, the revival of Iman. پرسوں بڑے کو پڑھا کرو جنرل مقصد یہی ہے پڑھا کرو خالی ہر سال چلتا ہو اور خوب دھوم دھام ہو اور ایک آدمی پڑھنے والا تھا میں اور تو کرتا رہتا دیکھو تم آئی ہو تم جاتا رہتا سب سب تو بجانے کیا کہہ رہے ہوتے وطن کے پاس بات ہو رہی ہے تم کہہ رہے وطن وطن بس ہم کہتے ہیں کہ تم خالی نے روایت کیا ہے کرنا ہے ہم بھی بتا رہے ہیں اللہ اللہ نہیں یہ دونوں حقیقت معلوم ہے جو پڑھے گا وہ بھی معلوم ہو جائے گا اب کسی کو چھپاؤ کرتا ہے کسی معلوم ہے میرے تو بہت پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہوگی کہا نہیں ہم بھی بتا رہے ہیں تمام لوگوں کو ہٹ گئے جتنا چلو کوئی چکر نہیں ہوگا میں کرارا گیا میں کہیں جانتا ہے جی چوری چوری سدر ہے جب یہ جی چوری چوری ٹائم گھر تک آئی آ رہی ہے تو کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے صحیح آ جائے گی بس راستے بناؤ چاہے دھیرے دھیرے جب پہنچو گے منزل میں پہنچا سنت نہ پہنچا سنت کا طریقہ کیا ہے آپ آر جی ہے اور تم پہنچو گے اس کے لیے بس راستے مستقل گزارے راستے مستقل بار وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اتنا میں اس کا تو خیال رکھو کہ سنت پر آؤں بدا تو کر رہا ہوں بڑا رہا بدا سخت رہا ہے پر بلا سنت پر آؤ سنت پر آؤ گے چلتے رہو ضرور وہاں تک پہنچ گئے اس طرح سے سنت کی راہ آسان بھی ہے اور سہل بھی ہے اور اللہ کا مقبول بھی ہے اس ملک میں گزرتا پر کبھی رہو گی جو سنت کا پر میں دو دوسروں کو جو اللہ نے سیرت کیا چاہتے ہیں اللہ کے قریب بننے والا بھی ہے وہ اشتہار بھی ہے اللہ نے کیا تقوا اشتہار کرو اور ایمان ہے وہ نہیں ہو جاتا رہی ہے جس بنا پر اللہ نے قرآن کو ہم کو دیا ہے جتنے احکام ہیں اس کو بچانا کی کوشش کرے اب کچھ نہ کرنا چاہتے دوسری بات کچھ تو کرو اپنی نماز پڑھ لو دعوت کر لو تھوڑا سا ذکر کر لو ہمارے سارے ہیں یہ ہمارے سارے ان کے بچہ بھی ضروری ہے امر بس امر ایک نہیں معمول بالکل اس کا امر کرو یہ جو معلوم ہے اس کا بھی امر کرو اور کچھ بچہ لو چاہو کہ نہیں چھوڑا آسان ہو نہیں کرتا میں جب بھی اس کو کبھی جائے اور تنگی تھوڑی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی رمضان کیا ہے اللہ کا شکر ہے تب نے رمضان کے بعد دکھایا ضرور اضافہ ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا ان شاء اللہ نماز ہے اب نماز کا نماز ایسی چیز ہے جس سے کبھی آپ نکل نہیں سکتے نماز صحیح اہم ہے نماز روزہ تو سال میں نہیں کرتے آتا ہے اور نماز کا روزہ آنے کی بات ہے روز پانچ روز پانچ کوئی کوئی پڑھا نہیں سکتا کسی کو لیکن کیا شروع ہوتا ہے

طيب مدارس في المكان يقرا الان كنا الحمد لله ہم سب کی خوش قسمتی ہے خود کو لگتا شیخ بلغت پیرو مشین مولانا محمد فضل رما صاحب جامع صاحب محریہ ہمارے یہاں پر تشریف لا سفید میں سفر کر رہا ہے رمضان کریم میں 15 روز کا قیام تنخواہ میں ہوا